दुनिया का नक्शा, लेखन काओ कालिया यांग, चित्र सीओ किम, हिंदी अनुवाद छाया भदौरिया, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। पुस्तक को समर्पित करते हुए लेखिका लिखती हैं, बॉब के लिए जो रूथ से प्यार करता था, और चित्रकार लिखती हैं, मेरे परिवार और एरॉन को प्यार सहित। एक तरबूज बड़ा और गोल हो रहा है, एक पेड़ से गिरा हुआ पीला पत्ता, मुट्ठी भर चमकती बर्फ, वसंत का पहला कीड़ा। जैसे जैसे मौसम बदलता है, वैसे वैसे एक छोटी लड़की की दुनिया भी बदलती है। वह अपने परिवार के साथ एक नए घर में जाती है और जन्म और मृत्यु दोनों का सामना करती है। जैसे जैसे यह जिज्ञासु लड़की अपने घर के अंदर और बाहर जीवन की खोज करती है, वह दुनिया के छोटे छोटे अनुभव इकट्ठा करती है। लेकिन उसके खजाने किसके लिए हैं? काओ कालिया यांग की पहली चित्रित पुस्तक एक युवा मॉन्ग लड़की की हृदय स्पर्शी कहानी कहती है, जो व्यस्त दुनिया में सुंदरता और संबंध की तलाश कर रही है, जिसे सीओ किम ने बहुत ही खूबसूरती से चित्रित किया है। आइए सुनते हैं कहानी। पहली बार जब हमने झूले, फिसल पट्टी और बड़ी खिड़कियों वाले ग्रीन हाउस के बगीचे को देखा, तो मेरी माँ पिछवाड़े में एक कुर्सी पर बैठ गई और कहा कि वह उठना नहीं चाहती। टाइटाई और मैंने बगीचे को देखा, फिर उन्होंने टमाटर, हरी फलियाँ और एक तरबूज की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये सब मेरी माँ के पेट के रूप की तरह गोल हैं। टाइटाई मिट्टी को छूने के लिए घुटनों के बल बैठ गईं। मैंने अपनी माँ से पूछा कि क्या मैं झूला झूलने जा सकती हूँ, और उन्होंने कहा, हाँ बांडाओ। ग्रीन हाउस हमारा घर बन गया। मैंने लिविंग रूम की बड़ी खिड़की के पास खाली दीवार पर मोंग के अमेरिका पहुंचने की कहानी वाला कपड़ा टांगने में टाइटाई की मदद की। हमने खिड़की से एक बूढ़े आदमी और औरत को देखा। उन्होंने हाथ हिलाया, हमने भी हाथ हिलाया। बाद में मेरी माँ और पिताजी मुझे सड़क के उस पार ले गए। बूढ़े आदमी का नाम बॉब और बूढ़ी औरत का नाम रूथ था। एकदम करीब आकर मैंने देखा कि वे टाइटाई से भी ज़्यादा बूढ़े थे। टाइटाई और मैं बगीचे में टमाटर और फलियां तोड़ रहे थे और तरबूज की जांच कर रहे थे, तभी मेरे माता पिता मेरे छोटे भाइयों को अस्पताल से घर ले आए। मैं दरवाजे की ओर भागी। दोनों भाई मेरी छोटी गुड़िया से छोटे थे, लेकिन उनके रोएदार सिर, लाल होंठ और गोल भूरी आँखों के कारण किसी भी गुड़िया से ज़्यादा प्यारे थे। कुछ दिनों तक बच्चे बहुत ज़ोर से रोए। मैं कानों को अपने हाथों से ढक लिया करती थी और अपने पिता से मुझे बाहर ले जाने के लिए कहती थी। बॉब और रूथ अपनी विशेष बेंच पर बैठे होते थे। हम दूर से ही एक दूसरे को आगे पीछे हाथ हिला दिया करते थे। बॉब और रूथ के घर के पास लगे दो गिंको के पेड़ों की पत्तियां खुबानी की तरह पीली हो गईं। एक दिन तेज़ हवा के झोंकों से पंखे के आकार की पत्तियां उड़कर नीचे आ गईं। उन्होंने घास, सड़क और नाले के अंधेरे मुहाने को ढक लिया। बॉब ने पत्तियों को रेक से एक तरफ समेटा। रूथ बैठी देख रही थी। मैं बच्चों को छूने के लिए एक पत्ता लाई, लेकिन मेरी माँ ने कहा, वे अभी भी बहुत छोटे हैं बांडाओ। बर्फबारी ने हमारे आसपास की दुनिया को शांत कर दिया। बॉब और रूथ ने बाहर आना बंद कर दिया। बर्फ के टुकड़े उनके आने वाले रास्ते पर गिर रहे थे और धूसर रोशनी में चमक रहे थे। मैंने अपने भाइयों के लिए बर्फ का एक गोला बनाया, लेकिन उनके नींद से जागने से पहले ही वह पिघल गया। रात में मैं अपने घर की बड़ी खिड़की से बाहर देखती थी कि बॉब और रूथ के घर की लाइटें अंधेरी सड़क पर चमक रही हैं। कभी कभी मुझे एक व्यक्ति की परछाई दिखाई देती थी, जैसे वो मेरी ओर देख रही हो। मैं हाथ हिलाती, लेकिन परछाई वाले व्यक्ति ने कभी हाथ नहीं हिलाया। एक ठंडी सुबह हमारे ब्लॉक में गाड़ियों की लाइन लग गई, सड़क भर गई। कार के दरवाजे ज़ोर से बंद हो रहे थे और मोटी जैकेट पहने पुरुष और महिलाएं बॉब और रूथ के घर की ओर तेज़ी से चल रहे थे। मेरे पिता ने कहा, रूथ मर गई है, उसका परिवार उसे अलविदा कहने आ रहा है। मुझे रूथ के लिए दुख हुआ। मेरे भाई बस ऊपर रखे खिलौनों से खेल रहे थे। अगले दिन और उसके अगले दिन भी गाड़ियां आती जाती रहीं। मैं बड़ी खिड़की के पास अपने पैर की उंगलियों पर आगे पीछे झूलती रही। मैंने अपने एक भाई को उठाने की कोशिश की ताकि लोग देख सकें कि वह कितना प्यारा है, लेकिन वह रोने लगा और मेरी माँ ने कहा, तुम अभी भी उसे उठाने के लिए बहुत छोटी हो बांडाओ। मौंग नव वर्ष के बाद मेरे छोटे भाइयों ने खुद बैठना सीख लिया और हम सब एक साथ खिड़की से बाहर देखने के लिए बैठते थे। जब कोई विमान आसमान में उड़ता था तो मैं उनके लिए ताली बजाती थी, वे हर बार हंसते थे। सड़क के उस पार का घर खाली लग रहा था, गिंको के पेड़ अपनी पतली उंगलियों से आसमान की ओर बढ़ रहे थे। जब बर्फ़ पिघलनी शुरू हुई तो मैं झूले, स्लाइड और बगीचे में वापस जाने के लिए बेताब थी। मेरे छोटे भाई पूरे फर्श पर मेज़ और कुर्सियों के नीचे रेंगते रहते थे, वे पिल्लों की तरह थे, उनकी जीभ हर चीज़ को चाट रही थी। मुझे फुटपाथ पर वसंत का पहला कीड़ा मिला और मैंने उसका नाम एनेट रखा। मैं उसे घर के अंदर लाना चाहती थी ताकि मेरे भाई उसे हिलते डुलते देख सकें, लेकिन मेरी माँ ने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता बांडाओ। दुनिया फिर से हरी हो गई और आखिरकार हम सब बाहर गए। टाइटाई ने हरी प्याज लगाई, मैंने अपने भाइयों के लिए बकाइन की झाड़ियों से फूल तोड़े ताकि वे उन्हें सूंघ सकें। उन्होंने अपना मुंह खोला और उन्हें खाने की कोशिश की। मेरी माँ ने कहा, उन्हें फूल खाने मत दो बांडाओ। अगले दिन दोपहर के भोजन के बाद हम बच्चों को फिर से बाहर ले गए। बॉब का गैराज का दरवाज़ा खुला और हम सब ने देखा कि कैसे उन्होंने अपनी खास बेंच को बाहर धकेला। वे अकेले बैठ गए। मैंने अपनी माँ की बाजू को खींचा जब तक कि उन्होंने मेरी ओर नहीं देखा। मैंने उनके कान में कुछ फुसफुसाया। मैं और मेरी माँ सड़क पार करके बॉब के पास गए। मैं फुटपाथ पर रखी चौक की बाल्टी को अपने हाथों में झुलाती हुई ले गई। मैंने अपनी माँ से कहा कि वे बॉब से पूछें कि क्या मैं उसके ड्राइववे पर चित्र बना सकती हूँ। मैंने कहा, अगर उन्हें यह पसंद नहीं आया तो बारिश आकर इसे बाहर ले जाएगी। बॉब ने सिर हिलाया और कहा, हाँ बना लो। मेरी माँ और बॉब धीमी आवाज़ में बात कर रहे थे। मैं बॉब को यह कहते हुए सुन सकती थी, रूथ वह 60 साल मेरे साथ थी। मैंने अपने चित्र की शुरुआत एक आंसू की बूंद से की और फिर मैंने इसे धूप की तरह फैला दिया। मैंने बिखरे हुए सूरज से दूर कई दिशाओं में रेखाएं खींची। मैंने एक रेखा खींची जो बगीचे की ओर जाती थी। वहां मैंने एक पीली गिंको की पत्ती रख दी। मैंने एक रेखा खींची जो घास तक जाती थी। वहां मैंने चमकती हुई बर्फ़ बनाई। मैंने फुटपाथ पर एक रेखा खींची। वहां मैंने एनेट नाम का एक मुस्कुराता हुआ कीड़ा रख दिया। मैंने अपने घर की ओर एक तीर खींचा। वहां मैंने बकाइन के फूल जोड़े और फिर मैंने सड़क पर एक रेखा खींची जो कि सबसे बड़ी रेखा थी और वहां मैंने पूरी दुनिया बना दी। जब मेरा काम पूरा हो गया तो मैं चुपचाप अपनी माँ और बॉब के पास चली गई। उन्होंने बात करना बंद कर दिया और बॉब ने मुझसे हाथ मिलाया। तुमने मेरे लिए क्या बनाया, उन्होंने पूछा। मैंने फुसफुसाते हुए कहा, दुनिया का एक नक्शा। बस अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो। बॉब ने कहा, हाँ मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। लेखिका के बारे में, काओ कालिया यांग एक मॉन्ग अमेरिकी लेखिका हैं और उन्होंने पुरस्कार विजेता पुस्तकों द लेट होम कमर, अ मॉन्ग फैमिली मेमोयर और द सॉन्ग पोएट की रचना की है। यह पुस्तक उनकी पहली चित्रित पुस्तक है, हालांकि उनके परिवार को रूथ को अच्छी तरह से जानने का मौका नहीं मिला, लेकिन बॉब एक प्रिय मित्र और पड़ोसी हैं। चित्रकार के बारे में, दक्षिण कोरिया की मूल निवासी सियो किम अपना समय बुसान दक्षिण कोरिया और बाल्टीमोर मैरीलैंड के बीच व्यतीत करती हैं। वह टोफसन विश्वविद्यालय में चित्रण कार्यक्रम की प्रमुख हैं और ऑस्ट्रेलिया और यूको के प्रकाशकों के साथ काम कर चुकी हैं।